ni ya Alhaji Muhammad Shata ni ya Hifzullahi Zaki mai ismul Adam Dodo mai rauhaye sarkin kidan da ba a muzan tashi ko garin da ba a da Hausa dillalin duniya kanan sasana shehu mawaka si da Abdul Kadirin dun mai bada waka la sharika na mawaka da ba shi abokin tarayya ko gurbin waki da mutum waki ne shi ni ya tambari ajika sama'u rugo ko lahira ya jika jirgin sama ko bacin tsari ta sanka zaki mai dogon zamani dodo ko waka ka waka ya gani waƙin da waka ba ta gaban shi faɗi zaki indan waka ba a munzan taka dillalin duniya kanan sasana gagar kuce masu kuce gagar gaban masu gaba gagar kin masu kin dodo na alba fata mai tambura da mai ce sama dodo ko waka ka waka ya gani doti jo kalam badar da ya kai ka ga shamaki da bala ya so kai ka ka ga ida gwamnan giwa kwana na iya mai raura ne ka hauru gwamnan giwa duba can cikin tarihi do asalin sarauta daula baya ga zamanin turawa azalin salauta daula tun kada ana kula marudu tun ga magaje ya daura ma hako ma umarun baga da za ta zo ga lai dan musa wala Abadu bilu wanga badana yamma ye ale waje ka sahara baba ina ngo son hatiku don malki kane dan maru baya ga zama nin turawa bana Tovani baba abin zuwa atabu amma mudo garzan musa bana la iya mai dara ni ba haru barangiya ina do tijo dando tijo me halim mutananda cha beda halim mutananya Do men so mo tananyan Kul magana da sa pe kukula Solanche so che ta zona Yamma ta so che so mpa sa su maida mo tong ka o mai yamma ta Kwana la iya maida ra ni ka Baba komi ya fatita zauna idan gala idan shaulan kwana Kwana la iya mai dara ni ka haudu gaurangiya Baba da tijo tamba ulindulawa Kwana la iya mai dara ni ka haudu gaurangiya Baba mashi Yeah. baki gudu sa gudu tan maru mamma mai garin daulawa kina sabaya jado sule kimbirin bana dai amai dara jiga du garangiya ina mama waliyan allah kuma jikan waliyan allah ya allah jikan dan san ai da mulka da audu so fan saliki kada auzo har kuma musa kana dai amai daura jiga du garangiya mamma ba kwamo tana ambar no da kwambe da jola chan adamawa kana dai amai daura jiga du garangiya bala da kaza ka bauchi mahammadu sai ka kai ne na gaja sawa kana dai amai daura jiga du garangiya ka mahammadu tambau sai saliki kana dai amai daura jiga du garangiya na sab ka kado na birne gwamna aiza tamba sharia sabka damma muga be koma ba gani gidan kaji kan audu talela ni da yanya lana gama kada da ku yan amshi hanna bala dan dan dan dan sai sare kin gida ce mani tashi uban ka bai komo ba bana dai amai daura jiga du garangiya dan sai na dauko hanya gani zage zage na murna yambeyar ne kano na murna yala bale mo tantam bacha gana kaza ule na talbam dawla zane sauka ga mamma inna ganshi nai ban kwana sai ka tsena mo dene dukko da ka tsena mo dene dukko kaula zane sauka in huta zalce go sau ingan sakwa tozane birnin shehu inna bana na iziyara sannan in wuce arugungon in kwana so bane don bunkili bana na ba budan banki fien kwana so banga sai shanki bana dai amai daura jiga du garangiya in ba ya ga kai ba sharatan maru dana dai na tan tan tan tan bana dai amai daura ka ina gani dan umaru ban iya dai na dan dan dan dan bana dai amai daura jiga du garangiya o mahammadu tambau bana dai amai

je ka ka ja la so hom bin ni inda ma ga ji ya dai saliki para la hi ma da ra de ba ha du ba ra ma ma na du inda ma ga ji ya dai saliki para la hi ma da ra de ba ha du ba ra do ti jo ka lo ba da ra da shar dam sa yana kallo so ke jote shi bai cewa mutum komai ba sakaya kana gon Allah ji kan audo balam sa bana damo ba sharatan sanda yana kallo so ke kwalashi bai cewa mutum komai ba sakaya sanda gon Allah ji kan audo gon langiwa bana na he amai daura ji kan audo gon langiwa ya tabara ka ji kan ba sa kaya muhammadu mai galin daulawa bana la ya mai daura ji kan audu gorangiya ta muhammadu tamba akadama ya yan salikin sai dai wanda ya zama saliki ana na mai dara ji kan baba yan ka je tambula sai saliki ba akadama ya yan salikin sai dai wanda ya zama saliki ga ja ku kana Baba kwa mtanamba ga baida ga magajin da san yayi fallo ni ai da ga magajin mamma sana a da mai banta na shi ga da kasar kun sani auni ai da ga magajin mamma sana a da mai banta mai izin azin dan mamma yanzimo galla ce kan wo hokan kanshin kaza ka boy sani audi na gane Sai daga magajin mamma sani a da mai banzaro sani a dina gane ka sai daga magajin mamma sani a da mai banzaro mai daraja na sakin daula mai yelma na buba sulaki sai daga magajin mamma sani a da mai banzaro mamma mai daraja na buba sulaki Sani audi mai daga magajin mamma sani audi mai banza la garga jabu Beke zama akan hanya ba Beke zama cikin birni ba Beke zama cikin kauye ba Matukar sani na aiki na yi Bai daga magajin mamma Sani a da mai banzaro Wata murna wulin katinawa Hance zani na hanyan nan Sai tsalle suke sai doki Cinnakan bai san na gida ba Hashata yana dubawa Bai daga magajin mamma Sani a da mai banzaro Kuji murna wulin katinawa Hance zani na hanyan nan Wai sutan su na hanyar su Kanan su na hanyar su Kaji kan su na hanyar su Sai tsalle suke sai doki Cinnakan bai san na gida ba Hashata yana dubawa Bai daga magajin mamma Sani a da mai banzaro Amma kulan nan har ya duba kalangu Bai daga magajin mamma Sani a da mai banzaro Sani zato yake hajaci Bai daga magajin mamma Sani a da mai banzaro Kai gaja kuna sun koro Sama suka dolo logo bincika su sani audi nan kasa son ka koye tulare mai daga magajin mamma sani a da mai banzaro gajaya ka tunkuɗe mangalle logo kai ga mai aku kwankwanci mai daga magajin mamma sani a da mai banzaro ya sake tunkuɗe mangalle logo Kai ga abana da tai mai kan mai daga magajin mamma sani a da mai banzaro na uku ya tunku da mangallan logo kai ga atan fa mai tabalmi mai daga magajin mamma sani a da mai banzaro la ci kanga in ta sani auni mai daga magajin mamma sani a da mai banzaro garga ga ga Kada zabo masalsaki ka tsale hannunka kai fi na mun sani auri bai daga magajin mamma sani a da mai banzaro sani gida gobe kada zabo masalsaki ka tsale hannunka in ka ki kau yana sani ka bai daga magajin mamma sani a da mai banzaro kuma na gabaji aurin yan birni Bali na taba ji a wurin yan birni Jata wambiri ni kafatama Janda kake masusani awdi Ya Allah Shima zakaya Amin jama di anda cham Kala gama kajumam Kame aduma ibanu Muhammadu amin jama di anda cham Amin jama di anyanzu Kala gama kajumam Kame aduma ibanu Jata wambiri ni kafatama Janda kake masusani awdi Ya Allah, shima zakaya, amin gansa daukanda chan, albarika sa daukanyanzu. Baida ga magajumma, sane aze maibanzoro. Al-maakiram bilmi kafatama, yandaka kema susani awdi. Ya Allah, shima zakaya, dume anna bawanda chan. Baida ga magajumma. Ya Allah, shima zakaya, albarika sadakan dachan, albarika sadakan yanzu, amma salaku namasulunchi, amin amin zani awdi. Baida ga magajumma, zane adama ibanzu. Yaduba makola jati Yaduba makola janu Yaduba nakamontoti Yakuma duba nakalakuma Baya hewa medoki baso Baya dama gajumma Sane adama ibanzabla Baya hewa medoki baso Baya dama gajumma Sane Kabamna tike kode mashibai sabada chinghanjika Maida gama gajumma Pane adumai banzoro Adamma kabamna tike kode mashibai sabada zalunjika Maida gama gajumma Pane adumai banzoro Adamma dubai sabada zalunjika Amma abonaku ya zaman to komai in mai amfani mai shuka ko mai ba zai rasa ko mai ba kare ko maje amadan kare idan mutum ya ga bai da gona yau ya tafi azu ci ya shuka alheri kare ko maje amadan kare mai shuka wannan ba zai rasa ko mai ba kare ko maje Mutama ya bauchi godiya Allah nan aka wo baba amadan kare kare ko baje amadan kare kare ko bauchi amadan kare kare ko baje amadan kare kare ko bauchi amadan kare kare ko baje amadan kare ma'aikata kuna yi mahoran nan idan mutum ya shige cikin ofis idan ya taso a nan cikin ofis illa azar ta yi ta riga ta yi ɗauki mota doshi gonarsa ɗauki mota doshi gonarsa ya ɗauki mota doshi gonarsa ki doka ta amadan kare kare ko baje amadan kare ya doke doka ta amadan kare kare ko baje amadan kare gal ko bauchi amadan kare kare ko baje amadan kare kuma gida sai kace gidan ralda sai so kace man gidan nago nani kare ko baje amadan kare ta wace gona ta amadan kare kare ko baje amadan kare gal ko bauchi amadan kare kare ko baje amadan kare amadu ne yayi gal ko bauchi kana yazo yeye kankuwa aiki kare ko baje amadan kare amadu ne yayi gal ko bauchi kana yazo yeye kankuwa aiki kare ko baje amadan kare gal ko bauchi amadan kare kare ko baje amadan kare gal ko bauchi amadan kare Gal ko bauchi amadan kare Gal ko bauchi amadan kare Wanda ki ta doki amano mane Gal ko bauchi amadan kare Kama soko ida amadan kare Gal ko bauchi amadan kare Na dauki doka ta amadan kare kula da gona na da alfani kare ko baje amadan kare kula da gona na da alfani kare ko baje amadan kare kare ko bauchi amadan kare kare ko baje amadan kare kare ko bauchi amadan kare kare ko baje amadan Mantama yam bauchi bodiya Allah Kare ko baje amadan kare Nan aka wo baba amadan kare Kare ko baje amadan kare Kare ko bauchi amadan kare Kare ko baje amadan kare Wanda ki ta duke yado yaye kare ko aiki kare ko baje amadan kare amadu in ya ci gare ku bambauci kannan yado yaye kare ko aiki kare ko baje amadan kare kan ku bambauci amadan kare kare ko baje amadan kare gashata na yalwa mai baka ina yawo na ga mawata ta na zo gida na ga damina tai in tafi gona in gyara gona ta ina ta koyi da abadon kare daga baje abadon kare in tafi gona dani da rana muna ta koyi da abadon kare daga baje abadon kare muna ta koyi da abadon kare daga baje abadon kare garkuwa Amadon kari Darba baje amadon kari Namaka o baba amadon kari Darba baje